Moleki Nosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Jak odkrywam nowe smaki? Często bywam w drodze, mówią, że wiem, gdzie się zatrzymać, co zjeść i nic mnie nie zaskoczy. Aż tu nagle stacja Lotos, a w kafe Punkt kiełbaska wyborna z ziołami. Najlepiej przyprawiona, a sos serowy, tylko tam. To nie koniec, jeszcze ten hot dog z szynki. Wiecie, że lubię wgryźć się w temat. Naprawdę, najwięcej mięsa z szynki, aż 93%. Ja? Zaskoczony? Jak najsmaczniej. Najlepsze hot dogi na stacji Lotos w kafe Punkt. Lotos, naj nie bierze się znikąd. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 października. Marcin Łukawski, dzień dobry. 7 minęła, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zblewski. Na drogach w całym kraju policyjna akcja Znicz. Premier zapowiada poprawę bezpieczeństwa. Dość z tym piractwem drogowym. We wtorek Sąd Najwyższy rozpatrzy kolejne skargi wyborcze. Wczoraj odrzucił dwie Prawa i Sprawiedliwości. Nie uprawdopodobniono w żaden sposób, aby doszło do jakiejś nieprawidłowości. Szef Instytutu Konfucjusza w Brukseli podejrzewano szpiegostwo na rzecz Chin. Ruszyła akcja Znicz. 5000 policjantów patroluje główne drogi w kraju. Do niedzielnego wieczora będą łapać piratów drogowych, ale i kierować ruchem w okolicach cmentarzy. Nowe przepisy poprawiające bezpieczeństwo na drogach zapowiedział wieczorem w Ciechanowie premier. Mateusz Morawiecki mówił, że będą to surowsze kary dla kierowców przekraczających prędkość, ale też inwestycje w nowoczesną infrastrukturę drogową. Jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby wprowadzić bardzo surowe kary dla piratów drogowych po to, żeby zapewnić większe bezpieczeństwo na drogach. Potrzebujemy obwodnic, potrzebujemy rond, przejść dla pieszych, świateł i taki program wdrażamy, taki program zaproponujemy również w najbliższych dniach po powołaniu rządu. Podczas ubiegłorocznej akcji Znicz doszło do 425 wypadków, w których zginęło 57 osób, a ponad 500 zostało rannych. Policjanci zatrzymali wtedy prawie 1500 kierujących pod wpływem alkoholu. Sąd Najwyższy pozostawił bez dalszego biegu dwa następne protesty wyborcze złożone przez Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi o okręgi numer 12 i 92 w wyborach do Senatu. Sąd uważa, że wskazanie na potencjalną możliwość naruszenia przepisów prawa wyborczego nie odpowiada wymogom kodeksu wyborczego. W jego ocenie w proteście muszą być wskazane konkretne naruszenia przepisów i opisane ich okoliczności, czego w tym przypadku zabrakło, mówi rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Nie uprawdopodobniono w żaden sposób, aby doszło do jakiejś nieprawidłowości przy liczeniu głosów. Kolejna rozprawa odbędzie się 5 listopada. Sąd rozpatrzy wtedy protest złożony przez Komitet PSL Koalicja Polska. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Stołeczny sąd nie zajmie się tak zwaną prowokacją na Chłodnej, czyli podrzuceniem przez SB w grudniu 83 roku do mieszkania księdza Jerzego Popiełuszki materiałów, które miały go obciążyć. Prokuratorzy IPN-u dowodzili, że trzej wykonawcy prowokacji dopuścili się przestępstwa przeciwko ludzkości. Taki czyn nie przedawnia się. Argumentacji prokuratury nie podzielił stołeczny sąd. Nie można przyjąć, że działania oskarżonych opisane w akcie oskarżenia, jakkolwiek bezprawne, były prześladowaniem o charakterze masowym rozumianym jako prześladowanie celowe i dotkliwe. Mówiła sędzia Anna Wiercińska-Hojnowska. Wyrokiem sądu nie jest zaskoczony Piotr Litka, publicysta i znawca biografii księdza Popiełuszki. Jego zdaniem w tej sprawie popełniono błędy w 91 roku, gdy odsunięto od śledztwa prokuratora Witkowskiego. To pokazuje słabość polskiego systemu ścigania zbrodni. To, czym możemy się pochwalić w przypadku zbrodni niemieckich, nie zadziałało w przypadku osądzania zbrodni popełnionych przez współobywateli. Decyzja sądu jest nieprawomocna. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Półtora miesiąca nie działa już sortownia śmieci na Siekierkach w Warszawie. Zakład 18 września przestał przetwarzać odpady odbierane z zachodnich dzielnic. Spółka należąca do firmy Remondis utraciła uprawnienia do używania specjalnej instalacji. Mówi Milena Nowakowska, rzeczniczka Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zmieniły się teraz przepisy proceduralne dotyczące wymagań dla tego typu podmiotów. Zaostrzyły się przepisy, dlatego większość takich decyzji jest po prostu rozpatrywana ponownie. Wstrzymana instalacja przetwarzała odpady odbierane z 5 dzielnic, dodaje Milena Nowakowska. Są sortowane i transportowane do innych instalacji, które znajdują się zarówno na terenie województwa mazowieckiego, jak i na terenach kilku innych województw w Polsce. A wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski mówi, że odbiór śmieci w stolicy jest pod kontrolą. Żadnego kryzysu nie było, nie urósł do takiej rangi, aby mógł zagrażać w odbiorze odpadów od mieszkańców Warszawy. Kontrole w sortowni śmieci zostały zarządzone po skargach na uciążliwy zapach mieszkańców Sadyby. Szef Instytutu Konfucjusza w Brukseli podejrzewano o szpiegostwo na rzecz Chin. Profesorowi jednego z prestiżowych chińskich uniwersytetów belgijskie władze odmówiły prawa pobytu. Twierdzą, że oprócz kierowania placówką kulturalno-edukacyjną prowadził też działalność szpiegowską. Rzeczniczka belgijskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych potwierdziła, że profesor Song Xianning, który kierował Instytutem Konfucjusza na jednym z brukselskich uniwersytetów, otrzymał odmowę przedłużenia zezwolenia na pobyt i pracę w Belgii. Profesor Song potwierdził, że zakaz obejmuje wszystkie kraje strefy Schengen. Belgijskie media informowały o tym, że władze uniwersytetu, na którym pracował profesor Song, ostrzegane były przed potencjalną działalnością wywiadowczą, którą prowadzić miał jednocześnie kierując Instytutem Konfucjusza. Instytuty Konfucjusza to powoływane zazwyczaj przy zagranicznych uniwersytetach ośrodki kulturalno-edukacyjne finansowane przez chińskie władze. W Polsce działają przy 5 uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był Serwis Trójki. O sporcie, Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak oglądał się pan mecz? Właśnie nie. Który? Da, bo dużo meczów było. Sporo do wyboru. Meczów, której było. Tak. Chodzi mi o Liverpool z Arsenalem. A, tam było dużo bramek. Tam było bardzo dużo bramek. Bardzo dużo bramek. I o tym na pewno będzie więcej w serwisie po 8. A teraz klasyk, choć pewnie nieco wyblakły ostatnio, ale jednak dla Legii. W meczu, który wcale nie wyglądał na starcie drugoligowca z ekstraklasowiczem, Widzew 2-3 przegrał w Łodzi z wicemistrzem Polski. Bramkę na wagę zwycięstwa w 84. minucie zdobył Igor Lewczuk, a do bramki jako jeden z pięciu trafił wczoraj też Marcin Robak z karnego. Niedosyt zawsze jest, jak się przegrywa w takich okolicznościach, bo nie byliśmy słabszą drużyną i polegliśmy w te spotkania, ale na pewno jest duża duma, że walczyliśmy z drużyną, która gra na co dzień w ekstraklasie i dla chłopaków drużyny też było to coś innego, więc ja się cieszę, że poradzili sobie, chcieli tutaj wygrać, graliśmy na własnym stadionie przy bardzo gorącym dopingu, więc ja się cieszę, że pokazaliśmy się z dobrej strony, mimo że przegraliśmy 3-2. W innych ciekawszych spotkaniach Pucharu Polski Lechia wygrała 2-0 z Chełmianką Chełm, Stal Mielec niespodziewanie wyrzuciła z rozgrywek Pogoń Szczecin, wygrywając 2-0, Piast rozbił inną Pogoń, ten z Siedlec 4-0, także 4-0 Raków ograł Olimpię Elbląg. Za granicą oczywiście też nie mieli chwili wytchnienia. Wspomnieliśmy już o 5-5 w jednym meczu w Anglii. Ważna informacja dla fanów talentu Arkadiusza Milika. Napoli zremisowało wprawdzie 2-2 z Atalantą Bergamo w 10. kolejce, ale Milikowi udało się trafić po raz 31 w Serie A, a to oznacza, że Arkadiuszo wyrównał rekord strzelecki Zbigniewa Bońka. Wygrał Juventus, wydzierając 3 punkty w meczu z Genoą dosłownie w ostatnich chwilach spotkania. Z karnego trafił wtedy Ronaldo. Kibice królewski w Polsce, a jest ich wielu, też nie mają powodu do narzekań. Real Madryt zabawił się z Leganes, było 5-0. To teraz piłka ręczna. Trzecią porażkę w tym sezonie Ligi Mistrzów zaliczyli szczypiorniści Orlenu Wisły Płock. Wicemistrzowie Polski przegrali na wyjeździe z rumuńskim Dinamem Bukareszt znacznie 20-29. Nie najlepiej szło naszym drużynom wczoraj w Europie. W koszykarskim Eurocupie Asseco Arka Gdynia przegrała u siebie z Galatasarayem Stambuł 78-83. No to wróćmy na krajowe podwórko, bo na dobre rozkręca nam się siatkarska plus liga. I tak, dość niespodziewanie Asseco Resowia przegrała 1-3 ze Ślepskiem Suwałki. PGS Krabbeł-Chatów pokonała GKS Katowice 3-2. Jastrzębski Węgiel wygrał z Kuprumem Lubin. BKS Wisła Bydgoszcz przegrała z Piotrkowem z Projektem Warszawa 0-3. Trefl Gdańsk wygrał z Cerradem Czarnymi Radą 3-1. Aluron Wirtu Zawiercie 3-1 z Indyk Polem Olsztyn. Grała jeszcze Zaksa, wygrała 3-0 z MKS-em Będzin, ale po dobrym meczu, tak przynajmniej uważa trener przegranego zespołu Jakub Bednarok. Gramy dobrą siatkówkę. Ten spryt i doświadczenie wyszło w pierwszym secie i w ostatnim Zaksy, bo jeżeli jest po 24, to jedna piłka decyduje, kto wygrywa seta i mogliśmy my prowadzić tutaj, my wygrać 3-0, czy 3-0 może nie, ale dwa sety mogliśmy wygrać i brakowało tam jednej rzeczy, jedna kontra, jedna szansa dla Zaksy w pierwszym secie od razu wykorzystana, druga, tutaj mamy challenge na pół centymetra setówkę, to jest pół centymetra różnicy, to jest blisko, jestem zadowolony z naszym, bijemy się, kibic, który wyjdzie z tego meczu, powie, że zobaczył kawał dobrego meczu, a o to chyba chodzi. Znów o sporcie za godzinę, wtedy więcej o koszykówce zza oceanu, bo gracz Golden State Steph Curry złamał rękę. Naprawdę? Tak się stało. Oj, to niedobrze. Jest, o tym meczu Liverpoolu powiedziałeś, że za godzinę młody człowiek Patryk napisał, za godzinę to ja będę w szkole. Więc a, bardzo przepraszam. To teraz, było 5-5. No mecz był taki, że ho-ho. Tam nie było chwili przerwy. I 5 tam do były 5, karne przecież. 5-5 skończyło się po 90 minutach, a potem karne od razu, bo to puchar Anglii. Ja uważam, że tak jest lepiej w ogóle. Żeby już nie męczyć tych piłkarzy. Właśnie, żeby i żeby ktoś mógł wcześniej pójść spać, żeby potem się wyspać i doszło. Chociaż gdyby była dogrywka, to mógłby być remis 7-7 na przykład i potem karne. Ja bym tak chciał.

niewyspany. Nie wyspał się pan? Nie, jakoś tak, wie pan, tak jakoś... A ty do mnie proszę, mówić do mikrofoniku. Nie, bo tak spoglądam za okno. Znowu wczoraj pan spoglądał za okno. Się nie mogę? No, ma pan tam darmowe minuty na spoglądanie, to marnować. Takie ładne, duże okno jest. Ładne, rzeczywiście. No i nie najgorzej to wygląda za oknem, proszę pana. Nie najgorzej. A dzisiaj tu jest bardziej tak rześko niż wczoraj. Bo otworzyłem okienko, żeby panu się lepiej patrzyło. Rozumiem. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Szyborzek, dzień dobry. Teraz niech się pan skupi, bo pytanie będzie trudne. Dobrze. A pytanie jest od pana Andrzeja z dziećmi. Aha. Taka jest miejscowość? Nie, sugeruje zbiorowość pytania. Dobrze. Pan Andrzej z dziećmi pisze tak. Byliśmy na wakacjach i na wakacjach obserwowaliśmy wspólnie balonik z helem, który podróżował w kierunku nieba. Okej. I zastanawiamy się, ile człowiek przeżyłby na Wenus. Nie rozumiem połączenia, ale... Może balonik doleciał do Wenus. Może. Albo może leciał w kierunku Wenus, choć to akurat jest mało prawdopodobne. Albo gdzieś na tle Wenus. To mogłoby się tak być? No raczej że było nie widać zakładałbym balonik? Tego, no chyba, że o jakichś takich w ogóle zbójeckich godzinach. Ale nie ma pan tak czasem, są dwa zdarzenia praktycznie bardzo nie łączące tak. się. Co więcej, i to jest chyba gorsze, bywają sytuacje, w których moim zdaniem dwa zdarzenia mają bardzo wiele wspólnego, a ludzie, z którymi rozmawiam, robią duże oczy, no naprawdę, co ma jedno z drugim? I to mnie niepokoi troszkę. Nie szkodzi, pytanie jest ciekawe. Ale jest ciekawe, już na nie odpowiadam. W zasadzie widzę kilka problemów. Jak zawsze. Jak zawsze. Po pierwsze, na Wenus jest prawie stukrotnie wyższe ciśnienie atmosfery niż na Ziemi. Zgniotłoby nas. Więc by nas zgniotło i to dość szybko. Po drugie, tam nie ma czym oddychać, gdyż tam atmosfera jest złożona z bardzo dużej ilości dwutlenku węgla. Można by zabrać to ze sobą, pan. Choć w sumie, patrząc na to, że to ciśnienie tak by nas zgniotło, nie robi już większej różnicy, że nie mielibyśmy czym oddychać. W końcu jest trzeci problem, wysoka temperatura. Na Wenus jest około 500 stopni Celsjusza, co powoduje, że niezależnie od tego, że jest wysokie ciśnienie i nie ma czym oddychać, i tak by się marnie skończyli. Więc podsumowując i odpowiadając na pytanie pana Andrzeja z dziećmi, tracimy przytomność tak po kilku sekundach, to najdłużej. Po może minucie, może dwóch przestaje funkcjonować nam mózg. Może już niech pan nie kontynuuje. Po kolejnych kilkunastu... Dobrze, już. Dobrze. Dziękujemy panu za wypowiedź. Dobrze. Czyli gdyby pan Andrzej... Czyli gdyby ten balonik jednak tam doleciał z człowiekiem, to marny nasz żywot tam. Dobrze. Czyli gdyby pan Andrzej z dziećmi zastanawiał się, czy na Wenus, czy na Marsa... Mars. To na Marsa. Ewidentnie Mars. To na Marsa. Tak. Dobrze. Może byśmy Bruno Marsa zagrali. Dobrze. No, dobry artysta. Ja nie przeczę. Doktor Tomasz Rożek. Dziękujemy. Do jutra nie. Niech się pan... Nie? Nie, jutro nie. A nie mam tu przychodzić? Nie. Dobrze. Do poniedziałku. Dobrze. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Put some to check. Julio, get the stretch. Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it. I'm too hot. Hot dance. Call the police and the firemen. I'm too hot. Hot dance. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Hot dance. Trick, say my name. Hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it, if you freaked and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it, well it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Bruno Mars. Dobry artysta. I też Mark Ronson przy okazji. 23 już prawie minuty po siódmej. Projekt Tata. A więc Krystian Hanke, a dziś gdzie? Dzień dobry. Dziś w kuchni. Bo jakby nie patrzeć, to jednak w roli głównej występuje dynia. Nie jestem fanem ubierania się w straszne rzeczy. Dość strasznych ubrań pamiętam z własnego dzieciństwa. No ale dobrze. Cukierek albo psikus. Po pierwsze, zgodnie z artykułem 191 Kodeksu Karnego, zmuszanie innej osoby do określonego zachowania się jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3. A po drugie, znów te słodycze. A przecież logicznie byłoby dynia albo psikus, a przynajmniej słodki przysmak z dyni. Tata Paweł razem z Tosią i z Marysią też wycinają buźkę dyni. Wycina się nożykiem. Oczy, buzie, więc tutaj, że tak powiem, nie odstajemy. Ewentualnie potem jest kwestia dyskusji, co włożyć w środek tej dyni, żeby ona ładnie świeciła. Z racji zamiłowania do kuchni słoweńskiej podejrzewam Pawła, szefa portalu visitslovenia.pl, że bardziej mu zależy na środku dyni. Halloween to tylko pretekst. To on mi opowiedział, że na wschodzie Słowenii, w regionie Sztajerska, dużą wagę przywiązuje się do tego warzywa i do jego pestek. Czyli do bucznic. No i tutaj możemy mówić o swego rodzaju festiwalu smaku. Zaczynając od oleju z pestek dyni, głównie do sałatek, ale również do lodów waniliowych, które możemy polać olejem z pestek dyni. Bardzo ważna jest jakość tego oleju. W Polsce na przykład możemy spotkać się z olejem z dyni mieszanym z olejem słonecznikowym. Słoweńcy bardzo są na tym punkcie uczuleni. Podobnie jak Słoweńcy z zachodu, którzy są uczuleni na punkcie jakości oliwy z oliwek. Słoweńcy ze wschodu dumni są ze swojej miłości do oleju. Chętnie pokazują proces jego powstawania, tak jak Katia, która opowiedziała nam co nieco w niewielkiej fabryce w Srediście. Suche bucznice najpierw zmieliamy w moko. Suche pestki z dyni najpierw mielimy na mąkę, potem mieszamy z wodą i solą. Robimy taką masę, prażymy ją w formach przez 30 minut. Do tej masy dodajemy trochę oleju i ściskamy prasą hydrauliczną. Dwukrotnie tłoczymy, raz przy 230 barach, drugi raz przy 260 barach. To, co wytłoczymy, idzie do cystern. Tam jest przez 14 dni. A potem olej z pestek dyni przelewamy do butelek. W smaku oleju wyczuwa się nutę orzechową, ale jest jego kilka odmian. Ze względu na łagodny smak pasuje do bardziej wyrazistych niż na przykład pomidory, warzyw, a pestki z dyni służą też jako przekąski. Wytrawne lub słodkie pestki z dyni w białej czekoladzie na przykład. W ogóle w cukiernictwie dynia się sprawdza świetnie. Można robić ciasto z mielonych bucznic, czyli po zmieleniu pestki dyni otrzymujemy produkt podobny do mąki i z tego robi się ciasto. Wszelkiego rodzaju kremy, pasty, tak zwana buccinella, czyli krem zrobiony z kakałem, zrobiony właśnie z użyciem mielonych pestek dyni, bardzo podobny do kremu czekoladowego, który jest bardzo popularny w Europie. Jest to produkt mocno promowany na wschodzie Słowenii. Także polecamy odwiedzenie takiej jednej z licznych olejarni, czyli miejsca, gdzie tłoczy się olej z pestek dyni i robi się produkty na degustację potraw. Središće leży kilka kilometrów od granicy z Chorwacją w gminie Jeruzalem. Co ciekawe, nazwę gminy nadano po tym, jak zanocowali tu krzyżacy zmierzający do Jerozolimy przed laty. A ten krem czekoladowy jest w różnych wersjach, więc dzieci wybrały taki z lekkim dodatkiem cynamonu. Do naleśników jak znalazł. Bywają zdrowsze rzeczy, ale przynajmniej tu nie korzystając z oleju palmowego. Nie bójcie się dyni w kuchni. Zwłaszcza, że jest jeszcze jedna ważna rzecz z punktu widzenia projektu Tata. Słoweńcy mówią, że prócz tego, że pomaga w profilaktyce różnych chorób, w tym raka prostaty, pestki dyni są również doskonałym afrodyzjakiem. Podtrzymując hasło dynie są do jedzenia, a nie do straszenia, zachęcam do eksperymentów gastronomicznych, a nie tylko obyczajowych. Projekt Tata i Krystian Hanke. Do usłyszenia w poniedziałek. Pani Ewa napisała i do mnie, i do Krystiana, że chyba jest ten czas, żeby zasugerować obejrzenie filmu Coco z dziećmi. Myślę, że tak, to jest ten moment. Gdyby Państwo mieli okazję, to warto poświęcić chwilę na ten film. Doskonały film dla dzieci, ale nie tylko. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. Minęła 7.30, więc pora na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankat. Sąd rozpatrzy dziś wniosek prokuratury o 3-miesięczne aresztowanie burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy i właściciela firmy deweloperskiej. Artur W. został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na gorącym uczynku tuż po przyjęciu 200 tysięcy złotych łapówki od Sabriego B. W zamian burmistrz miał wydać korzystne dla dewelopera decyzje. Artur W. został wczoraj wyrzucony z Platformy Obywatelskiej. We wtorek zaplanowano z kolei sesję Rady Dzielnicy w sprawie odwołania Artura W. Kara i nawiązka za śmiertelne postrzelenie pracownika ochrony koszarów w Orzeszu. Sąd rejonowy w Piszu wydał wyrok w głośnej sprawie mężczyzny oskarżonego o nieumyślne spowodowanie śmierci pracownika ochrony jednostki wojskowej. Jak ustaliła prokuratura rejonowa Olsztyn Południe, 30 listopada 2017 roku podczas przejęcia ochrony kompleksu koszarowego na posterunkach wartowniczych Krzysztof W. nieostrożnie obchodził się z bronią pobraną z magazynu. Padł niekontrolowany strzał i postrzelony został pracownik, który zmarł wskutek obrażeń klatki piersiowej i lewej ręki. Sąd rejonowy w Piszu uznał Krzysztofa W. winnym popełnienia zarzucanego mu czynu i skazał go na rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 2 lata. Oskarżony ma też płacić 20 tysięcy złotych nawiązki na rzecz oskarżycielki posiłkowej oraz 2 nawiązki po 10 tysięcy złotych na rzecz każdego z jej małoletnich synów. Informację zebrał Paweł Karpiszen. Tragiczny w skutkach pożar pociągu w prowincji Pendżab w Pakistanie. Agencje mówią o 62 ofiarach śmiertelnych. Stan wielu rannych jest krytyczny, dlatego służby ratunkowe ostrzegają, że bilans tragedii może wzrosnąć. Według pakistańskiego ministra do spraw kolei do pożaru doszło, kiedy część pasażerów, łamiąc zasady bezpieczeństwa, przygotowywała w pociągu śniadanie. Ogień zniszczył 3 wagony. Większość osób zginęła, kiedy wyskakiwała z pociągu. Pełny serwis Trójki o 8. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent nowego Renault Master z silnikiem o mocy 180 koni mechanicznych. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Weszka. Rzecznik Praw Obywatelskich kontra banki. Sugestie sektora bankowego, że wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie stosuje się do przepisów polskich, tylko europejskich, są błędne i mogą naruszać prawa polskich konsumentów, uważa rzecznik. Zwraca uwagę, że klienci banków dostają stanowiska, które lekceważą skutki wyroków Sądu Europejskiego. Na stronie internetowej RPO opublikowano pismo do Związku Banków Polskich. Rzecznik wyjaśnia w nim znaczenie wyroków Trybunału na przykładzie spółki Lexitor. Wrócimy do sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Kredyty za oceanem będą tańsze. Amerykańska Rezerwa Federalna obniżyła główną stopę procentową o 25 punktów bazowych do przedziału od 1,5% do 1,75%. W komunikacie Banku Centralnego dodano, że niepewności dla perspektyw wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych nadal się utrzymują. Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku. Więcej o tym w relacji Marka Bałkuskiego za godzinę. I być może dlatego środowa sesja na nowojorskich giełdach nie przyniosła większych zmian indeksów. Na warszawskim parkiecie zróżnicowany obraz rynku. WIG20 minimalnie stracił 0,02%. Pozostałe główne indeksy zyskały. Indeks szerokiego rynku, czyli WIG, 0,1% na plusie. Obraz rynków finansowych kreśli o poranku Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Rynki kończą październik w szampańskich nastrojach po tym, jak Fed obniżył stopy procentowe po raz trzeci w tym roku. I choć zasygnalizował, że na razie wstrzyma się z kolejnymi obniżkami, rynki i tak zareagowały pozytywnie, bo z drugiej strony prezes Powell jasno stwierdził, że podwyżki stóp procentowych są bardzo, bardzo odległym scenariuszem. Dodatkowo wczoraj poznaliśmy dobre wyniki kwartalne 2 amerykańskich gigantów technologicznych, takich jak Facebook i Apple, co dodatkowo pociągnęło amerykańskie indeksy na nowe szczyty. Na koniec jeszcze waluty. Euro kosztuje 4,26 zł, dolar 3,82 zł, funt 4,93, a frank szwajcarski po 3,86 zł. Ekonomia w Trójce wraca za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent nowego Renault Master z silnikiem o mocy 180 koni mechanicznych. Ciągle jeszcze ta Wenus Państwa interesuje. Słuchacz napisał, że może tabletki na nadciśnienie pomogą, bo tam wysokie ciśnienie. Nie, nie pomogą, drogi słuchaczu. A pan Maciej tu jeszcze podpowiada, że zamiast na Marsa czy na Wenus proponuje karkonosze. Temperatura przyjemna, nieco poniżej zera, nie ma ciśnienia, a człowiek nareszcie może odetchnąć sobie pełną piersią. No a w czwartek będzie tak. Zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże, ze słabymi opadami deszczu. Rano lokalnie jeszcze mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. I możliwe są też mgły osadzające szać. Proszę uważać. Temperatura maksymalna od 5 do 8 stopni. I tyle. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko.

to są spotkania kumpli, co przed laty uwierzyli w ziemi czarodziejski kształt. Za marzenia głupie tu się bierze baty. Któż mógł wiedzieć, że tak mały jest ten świat? Hej Johnny Walker, mały jest ten świat. Hej Johnny Walker, mały jest ten świat. To są zaklęcia, stary kapitan, którzy chcą wyruszyć w jeszcze jeden rejs. Tu żaglowce stare giną na wygnaniu, wystrzępione wiatry, aż po drzewce rej. Hej Johnny Walker, aż po drzewce rej. Hej Johnny Walker, aż po drzewce rej. Muniek Staszczyk i Piotr Metz, do usłyszenia. Za 18 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Jest drogo, a zanosi się na to, że będzie jeszcze drożej. Ceny usług i materiałów budowlanych mogą wzrosnąć, bo od jutra wchodzi obowiązek rozliczania faktur metodą tak zwanego split paymentu. To oznacza, że budowlańcy nie będą mogli już obracać pieniędzmi, które są częścią płatności przeznaczonej na podatek VAT. Tak mówi Bartosz Turek, analityk z HRE Investment. Jedna część płatności, czyli kwota netto, ląduje na naszym koncie firmowym, z którego możemy normalnie korzystać. Druga część, czyli ten podatek VAT, ląduje na koncie, z którego możemy tylko i wyłącznie regulować podatki. Płynność finansowa zostanie bardzo mocno zachwiana. Szymon Kwiatoń, ekspert Move on Finance. I na pewno przedsiębiorcy będą musieli się wspierać finansowaniem zewnętrznym, kredytami bankowymi, z uwagi na to, że tak naprawdę zostanie im zabrane co najmniej 1/3 środków w przedsiębiorstwie, jeżeli są podatnikami VAT. Na to przychodzi posadzka. Aha, a posadzka będzie robiona jakąś tą ścianę. Patrz, wymurowane. Tak. Istnieje faktycznie ryzyko, że korzystanie na szerszą, pełną skalę ze split paymentu w branży budowlanej może doprowadzić do tego, że wzrosną koszty usług budowlanych, bo po prostu firmy, które będą obawiały się gorszej płynności, podniosą ceny swoich usług. Te usługi jednak wzrosną. Rafał Biskup, właściciel małej firmy budowlanej. Bo jak doliczy się dodatkowo usługę z podatkiem i VAT-em, więc ten metr kwadratowy na pewno będzie droższy i już jest droższy. No uważam, że to niedobrze. Malwina Garbacz, projektantka wnętrz, kończy budowę własnego domu. Ceny z roku na rok idą do góry. Przy takich kwotach niewielkie podwyżki cen oznaczają tak naprawdę, że 1000 więcej tu, 2000 więcej tam i robi się nagle 15-20 tysięcy, a to się przy całej budowie tak naprawdę potrafi wyjść 100 tysięcy. To są moim zdaniem zmiany idące w dobrym kierunku. Sławomir Chorbaczewski, ekonomista, publicysta i przedsiębiorca. One upraszczają strukturę VAT-ową. Z jednej strony umożliwiają szybsze odzyskiwanie tego VAT-u, umożliwiają także uniknięcie tak zwanego wplątania w karuzelę VAT-ową. Też miałem taką sytuację, że miałem dostać od klienta rozliczenie i w pierwszym momencie zobaczyłem, że tych pieniędzy po prostu jest mniej. Jak gdy sprawdziłem, co się stało, okazało się, że właśnie ta część VAT-u została przerzucona na inne konto. W pierwszym momencie byłem zdziwiony, natomiast później uważałem, że to jednak jest dobre, no bo już te pieniądze po prostu były zamrożone i wiedziałem, że nie będę później musiał ich szukać w rozliczeniu. Ten mechanizm został dla dobrowolnie chcących go stosować wprowadzony już od 1 lipca ubiegłego roku. I około 42% przedsiębiorców już go zaczęło stosować i co ciekawe, jedynie około 1/6 z tych przedsiębiorców przedsiębiorców wskazuje, że przeszkadzało im to płynnościowo. To, czy będzie to miało ręce i nogi w momencie, kiedy system stanie się obligatoryjny, tak naprawdę czas pokaże. Tylko tu się robi izolację jeszcze. Ale izolację kładzie? Wiadomo, że można wybudować dom oszczędniej, można z rozmachem wybudować, no ale są rzeczy, na których nie można oszczędzać i to jest tak naprawdę czasami parędziesiąt tysięcy na jakiś etap. Fundamenty to jest parędziesiąt tysięcy, które idzie tak naprawdę w piach. Nie widać tego, a trzeba to wyłożyć, żeby dom był solidny i żeby to później wszystko dobrze działało. To jeszcze dodajmy, że obowiązkowym split paymentem objętą są faktury na kwoty wyższe niż 15 tysięcy złotych. Dotyczy to nie tylko branży budowlanej, ale i węglowej, motoryzacyjnej, mechanicznej i elektrycznej. Sprawie przyglądał się Kuba Witkowski. Tu Trójka, audycja poranna. Za 14 minut będzie 8. Za chwilę muzyczny rozkład jazdy. A skoro o muzyce, to przypominam, że pan Larry ma dziś urodziny i jak napisała słuchaczka, od niego się wszystko zaczęło. I to prawda, ale jak tu ładnie perkusja wejdzie. Tu, o poranku, zawsze z przyjemnością. Panie Larry, jeśli pan nas słyszy, to tutaj z kolegą chcieliśmy serdecznie życzyć wszystkiego najlepszego. Jeszcze ja. Kolega też chciał życzyć. Muzyczny rozkład jazdy. Michał odebrał mi prawo głosu. Michał, chciałem powiedzieć, że dobrze życzymy. Dobrze jest czasem coś pożyczyć. Dobrze, 26 listopada na ekrany co najmniej brytyjskich i irlandzkich kin trafi film dokumentalny Somebody Up There Likes Me, opowiadający historię najmłodszego z Rolling Stonesów, zarówno stażem, jak i metryką. Mowa o Ronnie Woodzie oczywiście, ledwie 72-latek, młoko w Stonesach, raptem od 44 lat. Obraz miał swoją premierę w trakcie londyńskiego festiwalu filmowego, który odbył się w październiku. Zawiera ponoć brutalnie szczery wywiad z samym Ronim oraz rozmowy m.in. z Rodem Stewartem, czyli kolegą z zespołu The Faces, który kiedyś zakładał się, że Ronnie Wood na pewno nie zostawi The Faces, żeby przejść do Stonesów, a jednak, oraz pozostałymi Stonesami. Ktoś faktycznie musi tam na górze uda robić, tak sobie myślę, bo po zdiagnozowanym u niego 2 lata temu raku płuc nie ma już śladu, podobnie zresztą jak i po rozerwaniu płuc. Siostrzany duet Coco Rosie, który tworzą Bianca i Sierra Cassidy, zapowiedział wydanie nowej płyty. Album Heartache City ukaże się 6 marca. Znajdzie się na nim znana już piosenka Lamb and the Wolf oraz opublikowana właśnie Smash My Head. Czas pisania lekko wykrzywionych, ale jednak delikatnie zabarwionych folkową nutą piosenek dziewczyny zdają się mieć już ze sobą. Smash My Head to krzyk z nastoletniego serca. Wewnętrzny krzyk, którego nigdy nie odważyłyśmy się z siebie wydobyć, mówią siostry. Tuż po premierze dziewczyny ruszą w trasę koncertową po Europie. W Polsce często gościły, mają tu oddanych fanów, ale tym razem u nas ich nie będzie. 23 marca zagrają w Berlinie, 27 w Hamburgu. Ładne, powiem. Ładne, wie pan, ale chciałem jeszcze powiedzieć, nie wiem, czy pan się orientuje, panie kolego, co wydarzy się dziś w życiu pana Ryszarda, naszego słuchacza. No, wiele fantastycznych rzeczy. Od czego zacznie pan Ryszard? Od tego, że dziś o 20 wspólnie z żoną Karoliną i znajomymi wybiera się do Berlina. Znaczy o 20 już będzie w Berlinie, bo tam się zacznie koncert Stinga. Tego samego, który za kilka dni będzie tego samego w Krakowie. Tak. I dzisiaj o 10, dobrze pamiętam? Rusza sprzedaż biletów na koncert w Warszawie. Przerwałem chyba w czymś, tak mam wrażenie. Tak, niezmiernie ważne wiadomości mamy dla fanów zespołu R.E.M. Jutro ukazuje się rocznicowe wydanie płyty Monster, tegoż właśnie zespołu. 25 lat minęło 27 września od wydania tego albumu. Nie wiem jak ty, ale ja doskonale pamiętam premierę teledysku do piosenki What's the Frequency, Kenneth? O, uwielbiam te frekwencje. No, tam Michael Stipe wtedy zaczął epatować swoim zupełnie nowym wizerunkiem. Pamiętasz, ale ogolił głowę na łyso i tak już mu zostało. Takie życie. Muzyka z Monstera została poddana nowym miksom, które mają wyciągnąć nieco na wierzch schowany w oryginale głos Stipe'a. Przygotował je ten sam producent, co oryginał, czyli Scott Litt. Jak zabrzmi całość, dowiemy się już wkrótce. Niecierpliwi natomiast już teraz mogą zalogować się na oficjalnej stronie zespołu i przełączając się między obiema wersjami sprawdzić, jaka jest różnica. W tej chwili materiał porównawczy mogą stanowić piosenki Let Me In i właśnie What's the Frequency, Kenneth. Wszystkie pozostałe do jutra dostępne są w 30-sekundowych fragmentach. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. I jak smakuje. Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Jeszcze nie wszystkie liście spadły z drzew. Jeszcze temperatury są na plusie. A Mercedes już gotowy na zimę. Prezentujemy krótką serię limitowaną nowej klasy V. Mercedes klasy V Winter Edition z napędem 4MATIC, nawigacją i ogrzewaniem postojowym w cenie samochodu.